حدثنا محمد بن سلام عن أخبر حدثه عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام تھے اذا امرهم جب کوئی حکم کرتی تھی صحابہ کو امرهم من الاعمال بما يتقون تو ان اعمال کا امر کرتی تھی جن اعمال کی وہ طاقت رکھتی تھی یعنی طاقت سے زیادہ اعمال کا حکم نہیں فرماتی. قالوا صحابہ نے کہا انا لسنا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال بتاتے جس میں مشقت نہیں ہے تو ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں یا رسول اللہ, آپ کے لیے تو چھوٹے اعمال بھی باعث نجات ہے کیونکہ مقابل میں گناہ نہیں ہے اور ہم تو گناہگار ہیں, ہمیں تو بڑی بڑی نیکیاں بتاؤ, رات بھر تہجد کا حکم دو, عمر بھر محاذ پر جہاد کرنے کا حکم دو کیونکہ ہماری گناہ ہے تو ہم بھاری اعمال نہیں کریں گے تو ہماری گناہ پر وہ غالب آئیں گے. لسنا کہے آتے ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں. ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اللہ نے تمہارے آگے اور پچھلے تمام گناہ معاف کیے. فیغضب, نبی علیہ السلام اس سے غضبناک ہوتے تھے کہ تم باری اعمال کا مطالبہ کیوں کرتے ہو. حتی یورف الغضب فی وجی, حتی کہ غضب کے اثر آپ کے چہرے میں معلوم ہوتے تھے. حتی یورفا, حتی کہ معلوم ہوتا تھا الغضب غصہ فی وجی آپ کے چہرے مبارک میں. ثم یقول, پھر فرماتے تھے ان اتقاکم و اعلمکم باللہ انا, یعنی تحقیق شان یہ ہے تم سب سے زیادہ متقی اور تم سب سے زیادہ خدا کو پہچانے والا میں ہوں. جب میں تمہیں ہلکے احکام کا حکم دیتا ہوں بس اسی پر تم عمل کرو. ترجمت الباب یہ ہے وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا, اوپر ترجمہ میں بھی تھا قول نبی علیہ السلام انا اعلمکم باللہ, ٹھیک ہے, یہ مناسبت روایت کی ہے ترجمۃ الباب کی. یہاں پر بس چند اشکالات ہیں. ایک اشکال یہ ہے اذا امرهم, اذا حرف شرط, امر فعل ماضی, ضمیر راجع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وہ فاعل ہم مفعول بھی, پھر اپنے فعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ شرط امرهم, امر فعل اس میں ضمیر راجع ہے نبی علیہ السلام کی طرف, وہ فاعل ہم اس کا مفعول, پھر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعل جزا. اس پر اعتراض یہ ہے کہ شرط ہمیشہ جزا سے مغیر ہوتی کیونکہ شرط مقدم ہوتی ہے اور جزا مؤخر ہوتی ہے, اگر یہ دونوں ایک ہو جائے تو تقدم شیء علی نفس سے ہی لازم آتا ہے, لا محالہ شرط جزا سے مغیر ہونی چاہیے, اور یہاں دونوں ایک ہے اذا امرهم امرهم. جس طرح سے پاس صاحب کہتے ہیں شیعہ کافر کافر کافر کافر, یعنی حمل اولی ہے مفید لفائدتی نہیں ہے. اس کا جواب ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ دیا ہے کہ شرط امر مطلق, یعنی اذا امر اذا, اور جزا امر مقید ہے. امر فعل ضمیر راجع حضور کی طرف آئل, ہم مفعول, بے جار ما موصول, یتیقون صلہ, موصول اپنی صلہ سے مل کر, مبین من الاعمال بیان مقدم, مبین اپنے بیان سے مل کر مجرور ہے جر کا, جاری مجرور متعلق ہے امرهم ثانی کے ساتھ, فعل اپنے فاعل مفعول متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. اب جزا کے اندر جو امرهم ہے یہ مطلق ہے یا بما یتیقون کے ساتھ مقید ہے, ٹھیک ہے, تو شرط کی جانب میں جو امر آیا ہے وہ مطلق و عام ہے, اور جزا کی جانب میں جو امر آیا ہے وہ خاص ہے اس مامور بھی کے ساتھ جو تحت القدرت ہو, ٹھیک ہے. تو شرط کی جانب میں امر عام اور مطلق ہے, اور جزا کی جانب میں جو امر ہے وہ مقید اور خاص ہے بمایوتی خون کے ساتھ، لہذا شرط جزا سے مغایر بنی. یہ بات ختم. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھی نبی علیہ السلام، اذا امر، جب حکم دیتے تھے ہم صحابہ کرام کو، من الاعمال، اعمال میں سے، بما یتیقون، وہ اعمال ایسے ہوتے تھے جو حضرات صحابہ کی طاقت میں ہوتے تھے، یعنی طاقت سے زیادہ عمل کا مکلف نہیں بناتے تھے صحابہ. اور اس کی حکمت یہ بیان کی عینی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الاعمال افضل، کہ رسول اللہ کون سا نیک عمل افضل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ادومہا، جس پر پابندی کی جائے، جس پر پابندی کی جائے. مثلا آپ روز دو رکعت نفل پڑھیں لیکن روزہ نہ پڑھیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک دن میں 200 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد آپ نفل کا نام ہی نہ لیں. اور دوام اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ عمل بھاری نہ ہو، وہ کیا ہو؟ ہلکا ہو. اب اگر آپ ہر دن روزہ رکھیں تو یہ بھاری ہے، کب تک آپ دوام کریں؟ ایک ماہ، ایک سال تک روزہ رکھیں گے پھر آپ عاجز آ جائیں گے. اور اگر آپ ہفتے میں ایک دو روزے رکھیں اور پھر نہ رکھیں تو پھر انسان یہ دائمان روزہ دار ہوتا ہے. ہر ہفتے میں دو روزے رکھنے کوئی مشکل نہیں ہے. تو چونکہ افضل ترین عمل وہ ہے جو دائم ہے، انسان اس کی پابندی کرے، اور پابندی اس عمل کی جا سکتی ہے جو ہلکا پھلکا ہو، آسان ہو. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امرہم، امر دیتا تھا صحابہ کو، بما یتیقون، ایسی چیز کے ساتھ جس کی وہ طاقت رکھتے تھے. وہ طاقت کیا ہے؟ من الاعمال، اعمال میں سے. اب اسی کیا معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام باری احکام نافذ فرماتے تھے یا آسان آسان؟ آسان آسان، کہ بس دو رکعت اشراق پڑھو، بس چار رکعت چاش پڑھو، 20 رکعت نہ پڑھو، یہ آسان آسان احکام. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے دو رکعت اشراق کافی ہے اور چار رکعت چاش کی جو ہے وہ کافی ہے، کیونکہ مقابل میں آپ کی گناہ نہیں ہے. لیکن ہم تو آپ کی طرح ہے نہیں، اگر ہم دو رکعت اشراق کی نماز پڑھیں، چار رکعت چاش کی نماز پڑھیں، اس کے مقابل میں تو ہماری 100 گناہ ہے. تو یہ آسان نماز کافی نہیں ہے، ہمیں بھاری نماز کی اور زیادہ نماز کا حکم دو. قالوا انا لسنا کہیئتک، یا رسول اللہ نہیں ہے ہم آپ کی طرح. کیا مطلب؟ کہ باری احکام بتاؤ یا آسان؟ باری. انا لسنا کہیئتک، ہم آپ کی طرح نہیں ہے یا رسول اللہ. ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے تو آپ کے آگے پیچھے گناہ معاف کر دی ہیں، تو آپ کی گناہ ہے نہیں، تو آپ کے لیے چاش کے دو رکعت اور چار رکعت اور اشراق کی دو رکعت کافی ہے. لیکن ہماری گناہوں کی مغفرت کا وعدہ تو ہے نہیں، وہ اشراق پڑا ہے، اس کے مقابل میں ہماری دو رکعت اشراق کی کیا کرے گی؟ ہمیں کہو 20 رکعت اشراق کی پڑھو، 30 رکعت چاش کا پڑھو. یہاں پر عینی نے ایک اعتراض کیا ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آگے پیچھے گناہ معاف کیے. تو عفو گناہوں کا فرا ہے نفسی گناہوں کا. معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کو معاف کرتے ہیں. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبل نبوت اور بعد نبوت صغائر سے بھی معصوم ہے، کبائر سے بھی معصوم. تو پھر غفرہ کا کیا معنی؟ اس کی متعدد جواب دیے ہیں لیکن وہ سب ضعیف. بعض نے کہا ہے کہ ایک معصیت ہے، ایک خطا ہے، ایک ذنب ہے. معصیت وہ گناہ کبیرہ ہے جو انسان عمدن اور ارادتن کرے، خطا وہ گناہ کبیرہ ہے جو انسان کرے لیکن سہوان غلطی سے. اور ذم جو ہے وہ گناہ صغیرہ ہے. تو انبیاء علیہ السلام جو معصوم ہیں وہ معصوم ہیں معصیات سے جو کبائر ارادتاً ہیں, اور معصوم ہیں خطا جو کبائر سہوان ہیں, اور ذنوب سے وہ معصوم نہیں ہے, وہ کر سکتے ہیں. اس لیے صحابہ نے یہ نہیں فرمایا قد غفر لک ما تقدم من خطایا کا یا من معصیات کا, بلکہ فرمایا من ذنب کا. اور ذنب صغائر ہے, اور صغائر سے انبیاء معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جواب اس لیے غلط ہے کہ آپ شرقائد ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام قبل از نبوت اور بعد از نبوت کبائر سے بھی معصوم ہیں اور صغائر سے بھی معصوم. یہ جواب ضعیف ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ غفر کا معنی پردہ ڈالنا. غفر کا معنی کیا ہے؟ حجاب ڈالنا. اب حجاب کی دو قسم, ایک یہ ہے کہ میں کہوں اللہم اغفر لی, یا اللہ میرے سامنے حجاب ڈالو, اس کا معنی یہ کہ اللہ میری اور گناہوں کی درمیان میری اور سزاؤں کی درمیان جو ہے وہ پردہ ڈالے, میں گناہ کر چکا ہوں ان کی سزائیں میری طرف روان دوان ہے, اللہم اغفر لی, یا اللہ میری اور گناہ کی سزاؤں میں پردہ ڈالو, مجھے سزا مت دو. اور نبی جو کہتے ہیں اللہم اغفر لی, اس کا معنی یہ کہ اللہ میرے گناہوں میں پردہ ڈالو کہ گناہ ہونے نہ پائے. بات سمجھ میں آئی؟ تو غفرہ لکھا کا کیا معنی ہے کہ اللہ نے ہم کو گناہ کی سزائی معاف کی ہے یا گناہ نہیں ہونے دیا؟ گناہ نہیں ہونے دیا. غفرہ کا معنی حجاب ڈالنا. اور حجاب کی دو قسم ہے, ایک حجاب ہے بین العبد و بین عذاب, اور ایک حجاب ہے بین العبد و بین المعاصی. تو ہم جو کہتے ہیں اللہم اغفر لی, اس کا معنی یہ گناہ کر چکا ہوں, یا اللہ اب پردہ ڈالے میرے اور گناہوں کی سزاؤں میں کہ سزا نہ پہنچے. اور پیغمبر جو کہتے ہیں اللہم اغفر لی, اس کا معنی یہ یا اللہ حجاب ڈالو میرے اور معصیات کے درمیان. تو صحابہ کرام نے یہ فرمایا قد غفر لکا, اللہ نے حجاب ڈالا تھا آپ کے ما تقدم من ذنب اور ماضی کی گناہوں کے درمیان, وہ ما تاخر اور آپ کے اور مستقبل کی گناہوں کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بس صحیح جواب ہے. یہ تو اعتراض تھا کہ مغفرت فرا ہے گناہ کا, اس کا معنی یہ ہوا کہ انبیاء گناہ کرتے ہیں اور پھر ان کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ ان کو معاف کرتے ہیں, حالانکہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں. تو ایک جواب یہ ہے کہ کبائر سے جو معصی ہے اور کبائر سے جو خطایا ہے ان سے معصوم ہیں, ذنوب سے. لیکن یہ بات غلط ہے. ذم کا اطلاق کبیری پر بھی, ان اللہ یغفر الذنوب کلہا. ٹھیک ہے, اب کلہا میں کبائر بھی شامل. صحیح جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں مغفرت کا لفظ پکڑ لو کہ مغفرت کا معنی ہے حجاب ڈالنا. اب حجاب ایک عاصی اور سزا کے درمیان ہے, اور ایک حجاب ہے درمیان عبد اور درمیان گناہوں کے. تو ہم اللہم اغفر لی کہتے ہیں, یا اللہ ہماری اور سزاؤں کی درمیان حجاب ڈالے. انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں اس کا معنی یہ کہ اللہ ہماری اور گناہوں کی درمیان حجاب ڈالے تاکہ گناہ ہونے نہ پائے. ٹھیک. اس دوسرے جواب پر ایک اعتراض, اعتراض یہ ہے کہ اس دوسرے جواب سے معلوم ہوا کہ اللہ نے نبی اور گناہ کے درمیان پردہ ڈالا ہے, یعنی نبی گناہ کرتا نہیں, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ گناہ, آدم علیہ السلام گندم کا دانہ کھا چکا تھا وہ گناہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر بدر کی قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا، وہ گناہ تھا، اس لیے ڈانٹ پڑی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم، یہ بتوں کو اس بڑے بت نے مارا ہے، یہ گناہ تھا. اور آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر اور گناہ کے درمیان، ٹھیک، اس کا جواب سنو. ایک گناہ ہے، ایک ذلت ہے. ذلت ظالم، ٹھیک ہے، ذلت، ٹھیک ہے. گناہ کے لیے تین شرطیں ہیں، گناہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ فعل حرام ہو، دوسرا یہ ہے کہ فاعل کو حرمت کا علم ہو، تیسرا یہ ہے کہ فاعل اس کو ارادتاً کرے. گناہ کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ ایک یہ کہ وہ فعل، دوسرا یہ ہے کہ فاعل کو حرام ہونے کا علم ہو، تیسرا یہ کہ فاعل کو ارادتاً کرے. جیسے زنا حرام ہے، زنا حرام، ٹھیک، اور مجھے علم بھی ہے حرمت کا، اور میں ارادتاً اعوذ باللہ کروں تو میں عاصی ہوں، میں گنہگار ہوں، کیونکہ تینوں شرائط پائے گا. اور اگر فعل حرام نہ ہو تو وہ گناہ نہیں ہے، جیسے عقل اور شرب نہ ہو، یہ گناہ نہیں. ایک شرط منتفی، فعل حرام ہے لیکن فاعل کو علم نہیں ہے حرمت، فاعل کو علم نہیں ہے حرمت کا، تو وہ گناہ نہیں. اور علم ہے لیکن ارادتاً نہیں ہے. اس کا نام معصیت ہے یا ذلت ہے؟ ذلت کا معنی صدور الفعل الحرام بنیت الفعل المباح. ذلت کا معنی کیا ہے؟ صدور الفعل الحرام بنیت الفعل. اب موسیٰ علیہ السلام پر گناہ کے الزام اس لیے نہیں ہے کہ وہاں صدور فعل حرام کا آیا تھا جو کہ قتل تھا، بنیت الفعل المباح وہ لڑائی ختم کرنا چاہتا تھا. تو اس کو ہم معصیت کہیں گے یا ذلت کہیں گے؟ اب انبیاء کا دامن پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سرائے بدر سے فدیہ لے کر چھوڑا تھا، اور قرآن نے سختی سے منع فرمایا، ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتى تسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخرہ، منع فرمایا. لیکن یہ معصیت نہیں ہے، یہ ذلت ہے. نبی علیہ السلام سے صدور فعل حرام کا ہوا جو قیدیوں کی آزادی تھی، بنیت الفعل مباح کہ فدیہ آ جائے گی، اسلحہ خریدیں گے. اب پیغمبر کا دامن معصیت سے پاک ہوا، اس کو معصیت کہیں گے یا ذلت کہیں گے؟ ذلت کہیں گے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن جو ہے وہ پاک ہوا، آدم علیہ السلام نے جو گندم کا دانہ کھایا تھا تو وہ کھانا حرام تھا، اور حرمت کا علم بھی تھا، لیکن اس نے ارادتاً کیا تھا یا فنسیہ ولم نجد لہ عذرا؟ تو لوگ ذلت میں اور معصیت میں فرق نہیں کرتے. اس لیے مودودی نے لکھا ہے تفہیم القرآن میں کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. دیکھو بابا جی نے گندم کا دانہ نہیں کھایا تھا، دیکھو یونس علیہ السلام نے تبلیغ میں کمی نہیں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرائے بدر کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں تھا. لیکن یہ علماء جانتے ہیں کہ ذلت اور چیز ہے، معصیت اور چیز ہے. معصیت کی بھی تین شرطیں ہیں، فعل کا حرام ہونا، فاعل کا عالم ہونا حرمت پر، اور فاعل کا ارادتاً کرنا. جہاں یہ تین شرطیں ہو، زنا حرام ہے، مجھے علم بھی ہے اور ارادتاً کرتا ہوں، یہ معصیت. اور ذلت کا معنی ہے صدور الفعل الحرام بنیت الفعل المباح، کہ حرام فعل صادر ہو جائے لیکن حرام کا ارادہ ہو یا مباح کا ارادہ ہو؟ مباح کا ارادہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اب جتنے اعتراضات انبیاء علیہ السلام پر معصیت کے وارد ہوتے تھے ان سے ان کا دامن پاک ہوا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی معصیت نہیں ہے, ان کا نام ضلالت ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے دوسرا جواب دیا کہ غفارہ کا معنی پردہ ڈالنا پیغمبر اور گناہوں کے درمیان. پیغمبر نے گناہ کیا نہیں. اب بات سمجھ, فَيَغْضَبُ, نبی علیہ السلام غصہ ہوتے تھے. کس بات پر غصہ؟ کہ تم کیوں باری اعمال کا مطالبہ کرتے ہو؟ میں کہوں گا کہ ہر رات ساری رات جاگو, یہ باری حکم ہے, تو اس پر دوام کر سکو گے؟ نہیں. ہر دن روزہ رکھو, اس پر تم دوام کر سکو گے؟ اس لیے حضور ناراض ہوتے تھے کہ تم باری اعمال کا مطالبہ کیوں کرتے ہو. حتی یورف الغضب فی وجی, حتی کی ناراضگی کا اثر آپ کے چہرہ مبارک میں ظاہر ہوتے تھے. ثم یقول, پھر فرماتے تھے, انہ اتقاکم, تحقیق شان یہ ہے میں تمہاری نسبت خدا سے زیادہ ڈرتا ہوں جب میں ہلکے پھلکے اعمال کرتا ہوں تاکہ دوام ہو جائے, تم کیوں نہیں کرتے؟ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا, اور تم سے زیادہ میں خدا کو جانتا ہوں. جب جان کر میں ہلکے اعمال کرتا ہوں تو تم بطریقے اولا کرو. یہ ترجمۃ الباب ہے, وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا. بات سمجھ میں آئی بابو؟ یار ننی جن خراب ہو. اللہ